texte muy alcorane wala hadith bu ñew di ci wax wala amul ben sahaba wala ay sahaba yu contredire waxam wala jëfum lool moy bu ñëk bi bi ci teggu moy waxu imam shafi rahmatullahi alayhi bu mujju bi mom mu ne du nek argument luddul day anda bu de dafa depo ak qiyas bi mujju nak mom la hanbali rahmatullahi alayhi wax ne ñom du mëna nek lool manu la nek lay du tout ndax mir mi mëna nek rek avi bu mu joxe lool moy ñetti wax yi ba légi nak waxu ñum tudu xam nga wa jumuur ñom ndax ñom dañu naan li tax affaire bi xam nga yi ni mënuñ ci ñew naan diw moy affaire li ay usul lu ñuy tek do xamné seen fondement wu mazhab la mëno ci ñew naan ki mazhabam nat way sanil fele way wax ni mom do moy né yow en tant que yow man nga né man kat wax ji moma doy mais lan mo tax ndax fi xam nga wax nañ bu don texte bu leer da ñew wax ji du ag fi mais comme que du lol affaire bi legui ku nek li la sa ijtihad may ngay waxe motax manuñu ci ñew te tamit bala nga nek waji ijtihadum du ci doum moy il faut da nga gis fi lo xamne texte bu ko don ki peut-être mom gisuko won bu boba nga ne mom dafa def ijtihad en face de texte bi mais comme que texte amul bu boba nak lol man da motax wa jumhur nak ñom dañu ne moy ñu la ñëk wax abi bu ñëk bi ñom dañ ne li woné ne loolu ñom seen wax day nek argument moy yaronnabi sallallahu alayhi wasallam alquran dañe antum kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas yeen da ngay la nek xet bi nga xamne ñoo gën bu mësa genn bu mësa exister nit ñi fi rombu yépp xet bi mo ci gën da ñooñu ñi mu ñëk concerné moy sahaba ay radhiyallahu ta'ala anhu ba paré lool amna yenen pour baña guddal yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waxon né ki leen moy roy leen ci ñaar ñi nga xamné ñoy ñew sama ginnaw muy Abu Bakar ak Umar radhiyallahu ta'ala anhu bu waxé ñooñ nak tékki wul na ñoom rek lañu royolo mais ñu né comme lool comme que ñoom la wax té ñooñu kon moy ñooñu té li ñu xam ci diiné ji ñoo doon dund yaronnabi sallallahu alayhi wasallam fi ay yi jamono yi alcorane di wacc ak yoy yeb ñoo doon lan motax mu wacc ak lan yoy yeb ñoko xam bu ñëwé ba benn mil ñuko gisun ci benn texte di jëfé li da fekk né dañ cey am lu deugël motax loolu le jumhur di wax légui kon bi nga xamné mo muju muy li ki wax moy dernière ki bi bok mu masala bi al mashaqqat tajlubu taysir moy khat bu mu amé rek moy tior pa tono bo xamné bu mu amé ya l'islam day indi yombal day yombal mbir yi ndax tamit wa ma ja'ala 'alaykum fi d-din min haraj yalla neena man defaluma ci diine ji lo xam diine ju nekul liko ñeñ ni te xam nga am naño xamne japp nañ ne buñu gisee kuy respecte heure yi di julli ci jakkay li ci dañ nan no sa way gir ni deug na nak ndax mom japp na affaire bi dafa wara metti go xamne ni gaay yi di gir yi pour ñom affaire dafa difficile alors que c'est vrai que bo di newul mom day non nga ko meuna gis ñeu fajar heure yi 4h ngay julli 3h kal lolu gaay geureye alors que yalla neena man defoluma len ci diine ji ben khat amu ci ne len ci rek bu ngeen ci duggé rek di ngeen gis na affaire bu yomb legi lolu nak moy ci hadith bi ni ñu gis yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa utiliser lan fil d'argent lolu xam nga waxon nañ la lolu mom ci aajo rek la teggu ndax sincèrement mom fil d'argent fil de fer ko gina yom fil de fer mom presque pour am ko man nga ci am ton to do am ben fil d'argent kon mo gina yomba trouver te mo gina moins cher tamit mais le fait que aajo gogou am ak tamit le fait que sa ndap xarna mo permettre la nga kiwe ko fil d'argent lolou nak xam nga motax agul mashaqqa agul ci darura da darura moy necessité mom moy lo xamné il faut nga def ko ngir sa dund mom mana jappani alors que de toute façon sa ndap xar mom du necessité go xamné mo lo yobou ngir nga defar wala legui nak l'islam lool bari na ci lo xamne day yombalal xam nga sank ñu nane côté ñu tuddu ki voyageur bi ñu wañil ko julli loolu xam nga amna leg leg nga voyage yi comme nima ko waxe sank dina sax nek en forme waaji nga xamne mom gennul dekk bi pourtant malgré loolu yalla indi yombal quand même ne kumu ku bu man ngeen ko def mais amna ñoo xamne nak c'est problème dañ na le non julli ñeer ñaari rak mom c'est pas sûr quoi ko la ne c'est pas sûr mais na balé ñi seen dañ na ñom seen conscience mayu len wala wor wéru koor ñu voyage ni baña wor mais dañ leen la boko bu dé koor gi boko mané nga def bo bëggé nga def mais yëgeul né tam bu dé julli wañi boko defé ak nga boko defé yalla lako ki motax yaron nabi sallam ki boko sayna omar laje muna sadaqatul li ap le fait que ngeen di wañi julli ni ndax dañ ne ko ndax yaron nabi no sayna omar radhiyallahu dañ ko laaj ne ko mais lan motax nit ñi di wañi julli alors que aya bi lim wax moy aya bi mo xon sank dafa leer moy bu ngeen ragalé période d'insécurité la won mo taxone ñu doon wañi julli loolu alcorane wax no waaw loolu wax mu ngi ni mom leer mais pourquoi kon légui ñun ñu ngi ni am doole di ubbi dekk yi fu nekk kenn nit ñi kay ñoo ñu ragal légui mais ragalatu ñu kenn pourquoi kon ñuy wañi julli te aya bi mom dafa tégon jërëjëf dafa tégon affaire bi ci période d'insécurité wa ya'lam nu umayya mo joom mo ko lajjo radiyallahu muneko man lajna ko li nga ma lajna ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam munema li de muné kado la bu len yalla sarax la kado bu len yalla jox la nangulen sarax kado lolu moy wone kon amul ay sama conscience tranquille la ne tranquille ndax yalla la ko kado kado kay man da melni buñ la joxul dara voilà légui kon nga gis ne dafa andi lan ak yombal ci parti bobu xamna nak lolu nak moy finalité masala yi inshallah len rek ci desone xeyna julli dafa melni jonne de wa len mu jégué xamna ñu def ko ci karam ndax dool bari wul moy tarjama sahaba yi radhiyallahu ta'ala mi ñu andil hadith yi ni ban heure lañu julli a 40 wala lool ñu def ko benen yoon waay fa kete dafa am ay ça dépend tout dépend ci ba xam amna ay la deg yoy waay inshallah ak ba xam boudé da ngay soxla nit ki wala après ñu xol après inshallah wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Une question, c'est sur la valeur waxu sahaba. Ñu né amna nekk wax fu ndëkk bi waxu maliki la ak waxu hanafi waxu shafi ci wala bu ndëkk parce que bu ndëkk légui wax bi ñu né am ñaari argument bu ndëkk bi moy waxu sahaba mën na nek argument dalil première condition du fait que amul benen sahaba bu ci wax le contraire argument contraire benen bi ñu né fait que am texte bu leer bu ci wax les sama question de moy ci texte bi ci mon texte moy texte alcorane la wala ki hadith manam waxu yonent bi légi est-ce que waxu sahaba dina contraire ak waxu yonentiri wala ak alcorane lolé sa première question. Deuxième question bi moy si ñettal argument bu chafi yoxu manam souhaité wax ji dafa depo ak qiyas légi moy laccé lan mo waral Imam Shafi yoxu ñettelu condition bi ñettelu ki bu ko argument bu ko moy qiyas Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Laaj bu ñëk bi moy est ce waxu sahaba kon radiyallahu anhu dina wuté lu alquran wala lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bañu nan la lolu man na nek ta dafa may la réalité da ko wone mais dune sahaba bi radiyallahu ta'ala du dafa fekkone mu xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam li la waxo moy ñom duñu fekk ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam li la wax ba pare ñuy tay di wax le contraire lo motax ñu ne la ci condition yi nga wax ni yi wa jumhur tek moy bu ñëkk bi moy mu baña am texte bu ci wax texte bu ci wax moy alquran wala hadith hadith nak ak définition hadith li ñu xam nga xamne lolu yi ñepp ko fi xam moy ne lolu moy bu dé lolu amul ci ka yoy lañ wax le fait que kon bobu bu ben sahaba waxe dara manuñ ne dafa contraire ak texte ndax texte amu fi lima lañu ko wax sank moy ne leg nak ñu gis ne ben sahaba def na wala mu wax lo xamne dafa am hadith bo xamne contraire bi la wax mais ci kaw lolu soit dafa am ay condition da am lu koy waral moy bu ñëk bi bobu ñom ñepp ko tak mom moy mu xamne li la alquran wax wala li la yaronni sallallahu wax mu tay def le contraire lolu mom julidun lamdaay sax xamnañ ne lolu warul même boudé amna julit ñukoy def ñom dépassé nañ fofu lolu ñepp ko dakk légui nak dinañ mëna def lég ñu def ben mbir bo xamné dafa contraire ak lu ben hadith wax wala lu yaronni sallallahu alayhi wasallam defoon ndax gisunu ko won xamuñ ne won ne mas nako wax wala mas nako jëf lolu ben la benen moy li ma la wax sank moy sahaba radhiyallahu anhu man na indi ben hadith ba pare solo ko mais bi mi jëf mu jëf lo xamné dafa contraire ak hadith bi lolu la lenen dou rek dakoy tay le fait que day xamné li la moy né dafa am yeneen information yu mu am lolu motax ci kaw lolu la qa'ida bi nan al rawi adra bima rawa ki nga xamné mo solo hadith mom boudé surtout boudé sahaba bo xamné dafa solo ben hadith yaronni sallallahu alayhi wasallam dañuy xol boudé da am lumu wax lumu tékké hadith bi té ñu gis né hadith bi demul opposé ak fi wax ji jëm mom waxam lañuy privilégier ndax mom ki nga xamné mo solo hadith wala ki solo mir mi mom mo gina xam ndax mo fekke won jamono jam amé ak condition yi lepp moko xam bune li lañ ci djublu won bobu mom waxam lañuy privilégier ci waxu keneen ko xamné newu fa won légui lolu moy deuxième bi moy né xola gisoon nañu ko ci hadith babul miyah xam nga hanafiyyi rahmatullahi alayhim dañu ne ñom raxas ndap xam nga ñoo waxon nañ ne set yiñ wax ci xaj ñom xam nga d'accorduñ ci won ndax dañu ne abu hurayra radiyallahu ta'ala mi nga xamne mo solo hadithu raxas set bi 7 fois mom da doon ubbe nan ñu ñetti yon dina bax xam nga lolu da nga nan bo xole ci biti ni man nga ne Abu Hurayra radhiyallahu anhu limu wax dafa contradictoire ak li hadith bi wax da hadith bi 7 la wax mom mune 3 bu boba dañ nan la moy li ma wax sank moy ne leg ñom dañ ci am information yo xamne day tax ñu xamne xeyna 7 bobu nekul won lo xamne farata la won lool man na nek wala mom mo indi hadith bi pare bimu deme di ñu laaj ko muy wax mu fatte hadith bi lool day xew moy ne man nañ laaj question ngay tontu di tontu faté dalil bi nga xamné boko xon mu doy mais nga faté ko wala nga faté ko du tout après nga waxé sam xel comme que alcorane non charian lu ëpp limuy wax raxas surtout yoy ñett yoon lay doon mom mu ne kon ñett yoon légui yow bo xolé après dag nan mais comment ça se fait mom mu solo hadith ba pari def le contraire moy né man nako faté man na gis lo xamné moy wané né mom dafa comprendre wala compréhension yo bëgg ci lool moy né li ni waxuko won né le fait que ni le warona démé mais mo geul lool man nak am interprétation bob mais a a nu mu tuddu bu ñëk bi bobu mom mom amul moy ne sa sahaba gis ni yaronata sallam def na li wala wax na li mu tay ko def le contraire non non lool mom moy ne ci ka yu mel ni ci lay xewé soit du ko gis gisul texte bi wala xamuko ndax tamit obligé wul ñom ñu xam lepp lool dang koy gis même da ngay gis lek lek sahaba yu magi comme voilà pour joxe exemple ci mirage biñu joge won Seyna Abou Bakar biñ ko ñëwé nako amna kat mam mu ngi laaj param ci mirage mom biñ ko laajé biñ ko ko waxé da né waji é man gisuluma gisuma fuñ le sédé ci alcorane gisuma ko ci sunna voilà moy né mom té pourtant mom limu and ak yaronte bi sallalahu alayhi wasallam limu taxaw nak mom amu ci ben information pour wan la né tékki wul né légui ba mu djugi al-mughira ibn shu'ba radhiyallahu anhu mom mo né man fekké na yaronte sallalahu alayhi wasallam atté ci lool ñu laaj ko kan mo la koy kan moy appuyer li nga wax muhammad ibn maslama radhiyallahu anhu ñew appuyer né man fekké na ko loolu moy wan né kon xolo seyna abou bakkar radhiyallahu anhu nimu mo ñëk toop ci goor ñi ak yoy yeb né and ak yaronte sallalahu alayhi wasallam presque fune la ñoro and pourtant lool rëccion nako xamuko won pour wan la légui nak ka yoy bu amé imaginer bu won lool li amulon moy né gisuñ won kenn ku ñëw né mom masna fek yaronte sallalahu alayhi wasallam wax ci dara kon soit mom du ko def lool possibilité la mu né ko man awma acte ci yow kon demal wala mu def ittihad comme li Abdullah ibn Mas'ud ak ñeneen defoon mi nga xamne dañ ko laaj ku genn adina lool yeb tamit ci mirage la ku genn ko xamne ndaw so xamne dañ ko maye alaykum assalam dañ ko maye waji ko kiñ ko may moy jëlagul soxnam mais après ci la gañu dafa gañu avant moy jël soxnam est ce que waji day doon wala ak idam nan lay demé mom dañ ko laaj ci yenn riwaya yi 1 an sa buñ ko laajé pendant 1 an mune len delu len man lol xawma ci dara duma ci wax ndax man degguma ci dara degguma lu ci yolen sa sa wax ba mu jogi gaay insister ne ko nak gis nga fi ñun gisunu kenen yow mi sahaba yow li nga and ak yolen sa salam yeb wër nañu fofu kufa gogum mom rek newu fofu amon na ñeneen mais comme que dem nañ ci ñeneen ñi xeyna ñom wër nañu gisunu ñu nako ñun dal wër nañ ba sonu yaw dal lañ xamne dal legi même bo ci amul dara atel mune legi comme que non la deme damay atté damay wax man dal damay wax legi lu ci djum nak ci yalla lu joge ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu ci deung nak ci man mi di wax la mu atté essayé non fek bi mi atté amna ay délégation ñu ñëwon doon ñu fa ñëwon jour bobu ben délégation yu joge ci all gi yenn dekk yi ñu ñëw fekke mu atté lool ba paré am ci bir mboro mi bu ko né wallahi dégg na yaronata sallallahu alayhi wasallam atté bi nga atté ci ben jigen bu bokkon ci ñu mu kontane bo xamné sante yalla bi mu deppalé ab ittihadam ak li yaronata sallallahu alayhi wasallam atté moy ne lolou imaginer manon na am mom mu at bi mu até mu nek le contraire que li yone sa sama waxo tabu boba kon moy li taxone kon mu def lolou moy gisul won texte non lay démé mais tekki wul né à chaque fois wala moy li mala wax soit mom mu gis hadith bi sax wala sax mu solo ko ba paré wax le contraire ndax biñ ko ko lajé da ko faté ça arrive mako solo mais biñ ma lajé xeyna amna lu mu préoccupé won wala leen lu ko ki wala mu faté ko wax leneen lo xamne dafa contraire ak li ci kaw lolu ci la règle bobu nak bu boba kenn du ko doxal lolu jumbur waxon hanafiya rahmatullah alayhi ne len yow li ngeen wax deug la mais bob moy boudé contraire la texte bi mais boudé texte bi wax mo leer mom 7 fois la wax ki ne 3 même boudé moko solo deug la hadith bi ki règle bi ngeen wax ñun ñepp jaan lolu deug la mais nak sauf que hadith bi dafa leer motax bu don lu leunt sax ñu man cey and ak yeen mais ci ka yoyu dal wallahu ta'ala alam ci la lolu di xewé bi ci teggu mo do non bax han qiyas wa lan motax imam shafi'i rahmatullah wala yokku ci moy ne xam nga dafa am ci fondement ki nu mu tudd sharia bi moy usul ci borom mazhab bi ki borom xam xam yi moy dafa am yo xam source de yi ñuy tiré at waawna al qur'an moy bi nga xamne dafa am yo xamne ñepp ci d'accord am yo xamne ñi dañ ci d'accord am ñu ci d'accord mais yi nga xamne ñepp ci d'accord al qur'an mom moy source principale bi ak hadith légui nak mu am nak ci ki yoyu nu wutudu ci source yoyu luñ nane qiyas qiyas nak li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim d'accord nañ ci kene mom bokku na ci source yi mais day ñew après niñu teggal niñu rangalé lool non lay déme moy alcorane mom bu dé am nañ ci lu leer ak sunna moy kenn du sét fenen kenn du sét nan nañu wax diw mu ittihad dedet bo gisé ittihad di am moy né ñom peut-être sax texte bi wala bok mbir mi texte ba ngi fi mais leerul dafa am ay déggin yu bari yu ci mëna xew bu boba motax ngay gis ki ne li la ki ne lenen legui nak dafa bokku kon ci source yoy lu ñaan qiyas nak le fait que muy raisonnement par analogie biñu waxon de toute façon mom lool mom bañ ko daré wax motax jarul tamit di duggal xogna sama ndortu gu rafet moy ne ñepp ko xam la yakar ndax wax nañ ko fi bi passé tamit cour yi tamit presque chaque fois leg sax ay kunuz yi sax am lu yenn masala yo xamne ci fiqh lañu ko ci waxale mais dal moy ne lolu imam shafi rahmatullah lolu mo ne da ko il faut moy day ndax dafa mbiri comme que qiyas moy ne joxon nañ la ci exemple yu wone ne yu bari sax yo xamne non seulement alcorane day wone ne man na nek mais sunna tamit day wone ne lolu buntu le bu sharia ubbi ngir ne mbir yi ken duñu ne nit ni lu xew rek ñu ne ñun xamuñu ko won kon nañ bayyi mu dem dedet legi nak le fait que mu boole ci qiyas waxu sahaba radhiyallahu ta'ala comme mom bu ko waxe moy ne le fait que sahaba moko wax gisunu lu ko contredire gisunu texte bu ko ki moy ne ñom le fait que mu boole ci qiyas premier wax bi day niro li hanbali wax moy ne lool rek du doy xam nga hanbali ñom dañ leena rek lool du doy argument yem fa amuñ benen lenen imam shafi rahmatullah da ko na forcer qiyas ngir mbir mi dina wour ndax moy bu dagué qiyas moy né de toute façon xam nga bu deppo qiyas sax qiyas rek doona doy mais le fait que nak mu ñew ra deppo li sahaba bi wax lolu mom day tax lolu mom argument la bu wour ba bu boba hanbali bi rahmatullah mu né shafi bi yeen la motax ngeen di def lolu mo né la attention yow d'accord nga ci qiyas d'accord na ci ñu né la waaw texte amul ci li ni ñuy wax masala sangam ñu ne waw ñu ne la legi yow bo doxalon qiyas rek yow hanbali bi da ngay d'accord bu ron sa lila sa qiyas jox dang ci d'accord mu ne waw mu ne imaginer est ce que nga yor ben ki ben qiyas rek ak nga renforcer ko waxu sahaba wala ay sahaba lol ban mo gina deugar moy bi nga renforcer mom nga gis ne mom bo gisee lol ci ba buntu lu gina woor ci la ko gina tek ndax tamit comme que sharia dafa le fait que nga nan li dafa dagana dafa haram dafa nek lu metti moy du lu woyof comme niñu ko foge wote rek ndax li dagana ah non dagana dara ne wuti lol ñuko yombale mbir mi yombawul non motax borom xam xam rahmatullah alayhim leg leg di ngon don na len laaj lo xamne duñ ci gis texte bu ko haramal du alcorane du sunna ñu ne man de dama ko sip alors que sama sip gogou bo sété ba sét haram lañ ci djublu mais le fait que beaucoup ñu mo haram bi ñukoy wax yalla ne surtout li alcorane ne ñi nga xamne ken ginu lu upp bakkar ñi nga xamne ñu dem ginu lu dakk dural yalla di waxal yalla lu mu waxul ñi nga xamne dañuy jema di wax ay mir di def dara ba bare nan yalla ko wax wala yonen wala nan summa yaquluna hadha min indillahi khawma li ci yalla lo joge moy ñi am dañuy atté ba bare nan ñom nak le fait que lool motax duñu bëgg utiliser mo haram mom dañ koy utiliser lu bari ci lo xamne taxi dafa leer mais bu kiwul dañ nan dama ko sit motax itam salaf yi seeni wax lu jara bayyi xel buul gis ñu ne fi dama ko sip rek nga ne ah non imam ahmad dañ sip kon nga jappé ko yow li nga déggé sip alors que mom djublu wu ci lool haram la ci djublu mais sauf que ak sam mom bañ di wax naan li dafa haram ak dafa dagan te comme comme mom ci tiharam lako tek mais même wew bu la léré buul japp ne sip gogou moy sip giñu dégg lool mo waral imam shafi rahmatullah alayhi dafa def lol ngir mbir yi tamit mu gina nga xamne deuguer gi mi deuguer hanbali bi rahmatullah alayhi par exemple mom dina ko mana lim koy expliquer non yaw bu don khias rek dina doy imaginer mana force ki waxu ben sahaba wala ki nga xamne ñoñu gina xam ñun sharia bi nak ci ñom ño wacc ño fekke bi mu don wacc ak li alquran wax ci sen haq ak li yunus sallam wax yeb ak fi sen ragal yalla tollon nga xamne duñu tok rek di waxantu wala di defantu kon koku buma ko amé mu appuyer sama argument lolou day gina deuguer wallahu ta'ala a'lam lolou la won baxna wala xamna kon ñu yam nonu inshallah kon bi di ñew parti bi ñu waxon comme ko ki nañu agalako muy tarjama sahaba radhiyallahu ta'ala moy sahaba yiñ gis Hudhayfah ibn al-Yaman ak Ummu Salama ak Abdullah ibn Abbas Salama ibn al-Muhabbiq ak Ummu Yaay Maymuna ak Abu Talib biñ gis ak Imran ibn Husayn ak Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim وجعل أعلي الفردوس مسكنهم ومثواهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين داني جيل بني دون مانام موم دا فا اك بارتي بو خامني دنجكو تك بور جاكاجي après ñom ñu am lu ngoy dox manam fof ben affaire d'abord la fi ñëk souligné amul ben événement ci diiné du mayé du tuddu dom du mirage du dara lu ñaan li dañ koy dox jakk bi amul li nga xamantene mom la gaay def naan waaw li mom la ñuy dox wa jakk ji nangam nangam lool existé wu lool lu gaay defar la di lek alalu nit ñi ci mani for lolu bata baye xel legi mu dess bi nga xamantene mom moy question bi manam wax ci bopam en question lolu alal effectivement xala budé jigen la mom du donulé parce que tout le temps manam mom du jël ben parti lepp alal ji lolu du nek amul cadre figure bo xamantene mën na présenter ba xala bu jigen bi jël alal ji yépp mais li dess comme ni nga xamné non la ko hadith bi waxe manam moy inna allah a'ta kullu bi haqqin haqqofa naka la ko sa bim nan wa dad ci tek ne wa fala wa fi de ne wa wa ma baqiya fa li awla rajulin zakar voilà lol la wa ma baqiya fa li awla rajulin zakar manam lool la moy lepp lu dess ci mirage bi ki gëna goor gi nga xamantene mom moy ki gëna jégué ci goor ni moy jël li ci dess koku lañ ko jox manam tay bu fekkene dañu def ben mirage yépp ñu né ku am li manam dañ na par exemple li lañu jox jabar yi lañu jox xalé yi lañu jox nangam lañu jox ba ñepp jeex la alal ji dess parce que ay parti la alal joju dess ki koy mom moy ki gëna jégué ci goor ko ci waat mo xam bokkon na ci ndorole wala bokku won ci ndorole c'est-à-dire que ko ci cadre figure bi ni xalé manam wadi bu dewe bayu fi ben dom kesse te bayu fi jabar manam masalan fek mo no jabar muy takhali ko won par exemple buñu jëlé parti bi nga xamantene mom la dom jëli yott dañuy xol man dañuy xol ta tax wajuram ni bon bu de wajuram ni nekkuñu fek yoy ki ko don moy ay ñom frère wala bu frère yi nekku fi ñom ndijay manam bay taxam manam ni bok ak mom papa parce que lolu dañu gënal affaire la moy ki bok ak sa côté papa ñoñu ñoy sa askan sa côté yaay duñ sa askana comme ni nga xamantene lolu la siwé ke ni bu ki ñëwé comme par exemple buñ nane waaw bu fi bay bi nekul nako ndijay ji maye dedet bu fi bay bi nekul ndijay ji duko maye ha lolu sharia de bu fi bay bi nekul rakku bay bi mokoy maye wala bok doomu nguj goor wala bok fréram mom ci bopam ñoo ñoy ay kilifa mais pas ci côté yayam dul ay mbokam manam lool il faut mu leer non lolou parce que yoy yep ay affaire la yo xamné yu gaay créé la yo xamné yo après na da nga xamati manam fan la wax ju jugi lolou xana cërele lolou xana cërele manam ce qui veut dire que voilà lolou ma fay xel non cërele moy mané par exemple man ma am sama dom ma koy maye suma nexé ma bañ ko